Celebrity Skin, utwór tytułowy z albumu, jednocześnie największy przebój w całym dorobku grupy Hole. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście przebojów alternatywnych. Później Malibu, Reasons to be Beautiful, Boys on the Radio i Petals. Teraz przeniesiemy się o 6 lat do roku 2004, kiedy to ukazała się jedyna jak do tej pory płyta solowa Courtney Love, zatytułowana America's Sweetheart. Believe. But what's all that for? Heaven was the battle, baby, you have won the war. I need to do all the things I never do to you. The fire, sorry about the toys. Za nami trzy piosenki z solowej płyty Courtney Love America's Sweetheart. Mono, Hold On To Me i Almost Golden. W przygotowaniu tej płyty, w nagraniach, Courtney Love wspomagał Scott McCloud, gitarzysta i lider grupy Girls Against Boys, grający głównie na gitarze na płycie America's Sweetheart, a także Patty Schemel, perkusistka znana z grupy Hole. Przed nami ostatnia już porcja nagrań zespołu Hole w dzisiejszej audycji. To będą fragmenty albumu Nobody's Daughter z roku 2010. That you really are. Yeah. boy, he came from the street. He was the only boy ever knew the truth about me. I'm overwhelmed and undersexed. Baby, what did you expect? I'm overwrought and so disgraced. I'm too ashamed to show my face. Can they come and take me away now? And what I want, I will never have. dread. So I have another cigarette, and I just try to forget. How did I end up all alone? Dead. Ooh, yeah. Sunday morning when the rain begins to fall, I believe I've seen the end of it all. Oh yeah, Sunday morning when the rain begins to fall, I've got the cure for it all. Dirty little secrets, has a wretched little name in the filthy morning after. I have walked the walk of shame. Oh, and you'll be the end of me. As I have been the death of you, and I quite enjoy your suffering. Oh, I want to watch the view. I've got the cure for it all. To była solowa piosenka Courtney Love, You Know My Name z roku 2014, a wcześniej 5 utworów grupy Hole z płyty Nobody's Daughter. Tytułowy Skinny Little Bitch, Pacific Coast Highway, Samantha i Someone Else's Bed. Jeśli chodzi o Courtney Love i grupę Hole w dzisiejszej audycji, to już wszystko. Natomiast teraz coś w rodzaju prologu do programu jutrzejszego, kiedy to będziemy słuchać przebojów roku 1990. Pierwsze trzy przeboje już przed nami. Lady Punk, Emigranci i Big Cits. Każdy oddech w niespokojny wiatr, by zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś sny. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem: być tam, zawsze tam, gdzie ty. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Składam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem: być tam, zawsze tam, gdzie ty. herzlich willkommen und nicht verstehen. Wysłuchaliśmy trzech polskich przebojów roku 1990. Lady Punk, Zawsze tam, gdzie ty, Emigranci, Na falochronie i Big Cyc, Berlin Zachodni.

tym niebem ty i ja. Jesteśmy blisko tak, gdy tym niebem ty i ja. Jedziemy w ciemności, tańce ciągle dzielą nas. Tańce wciąż dzielą nas. Tańce ciągle dzielą nas. Tańce wciąż dzielą nas. Granice wciąż dzielą nas, granice ciągle dzielą nas.